Köszönjük örökkévaló Istenünk, hogy imádhatunk, magasztalhatunk téged, mert házadba engedsz, mert engedsz a te közeledbe, Atyám. Rád tekintenek a mi szemeink, tőled várjuk a megoldásokat az életünkben. Köszönjük, hogy a Biblia gazdagon elénk tárja mindazokat, akik hitben jártak, és a hitük miatt megjutalmaztad őket, Atyám, és biztos révbe vezetted őket azért, mert bíztak benned, és ez így van a jelenben is, Urunk. Segíts, hogy a te igéd értelmét véve és megértve, hadd építsük be a mindennapi életünkbe, hadd legyen a járásunk is biztos a hitben. Amen. Nyissuk meg a Bibliánkat, testvéreim, és lapozzunk Mózes első könyve 47. részéhez. És az első verstől kezdve olvassuk az igét a 12. versenbe kérdezőleg. A jelzett helyen Isten igéje a következőképpen hangzik. József elment, és írt vitt a fáraónak, ezt mondta. Apám és testvéreim megérkeztek Kánaán földjéről, juhaikkal, marháikkal és mindenükkel, és már Gósen földjén vannak. Magam elvéved ötöt a testvérei közül, és odaállította őket a fáraó elé. A fáraó ezt kérdezte a testvérektől. Mi a foglalkozásotok? Ők így feleltek a fáraónak. Jupásztorok a te szolgái, mi is meg atyáink is azok voltak. Majd ezt mondták a fáraónak. Jövevényként jöttünk erre a földre, mert szolgái juhainak nincs legelője, olyan súlyos az éhínség Kánaán földjén. Hadd telepedjenek le szolgáid Gósen földjén. A fáraó ezt mondta Józsefnek, apád és testvérei ide jöttek hozzá. Előtted van Egyiptom országa. Az ország legjobb részén telepítsd le apádat és testvéreidet, telepedjenek le Gósen földjén. Ha pedig tudod, hogy vannak közöttük rátermett emberek, tedd azokat jószágaim felügyelőivé. József bevezette apját, Jákobot is, és odaállította a fáraó elé. Jákob áldást mondott a fáraónak. A fáraó ezt kérdezte Jákobtól. Hány éves vagy? Jákob azt felelte a fáraónak. Vándorlásaim éveinek száma 160 esztendő. Életem rövid volt, tele rossz napokkal. Nem értem el atyáim vándorlása éveinek a számát. Majd áldást mondott Jákob a fáraóra, és eltávozott a fáraó elől. Így telepítette le József az apját és testvéreit, és birtokot adott nekik Egyiptomban, az ország legjobb részén, Ramszesz földjén, ahogyan megparancsolta a fáraó. És ellátta József kenyérrel az apját, testvéreit és apja egész háza népén, családostól. Amen. Kedves testvéreim, a Úr Jézus Krisztusban mindenki szeretettel köszöntünk ezen a szép erőfényes délutánon, és olyan sorozatnak érkezünk a vége felé, az ige tanulmányozással, ami egy irigylésre méltó hitű férfiról szól, Józsefről. Nagyon sokszor észrevettük már magunk körül és magunkban is, hogy amikor meggyengül az ember hite bizodalma Istenben, akkor mindig össze-vissza kavarognak a gondolatai, és nagyon sokszor nem áll meg a gondolati szinten, hanem az összevisszaság beleszól az életünkbe, a döntésünkbe. És amikor nem merünk bízni Istenben, testvéreim, sokszor olyan élethelyzeteket alakít ki, amikre nem vagyunk büszkék, sőt, sajnálattal gondolunk majd később rá, miért nem bíztunk jobban Isten szavában. Abban, hogy Isten gondot visel rólunk, és gondja van ránk akkor is, amikor mi nem látjuk, vagy nem másképpen vagyunk meggyőződve róla. Egész közelről tudom, testvéreim, hogy milyen stressz helyzetbe kerülhet az ember, amikor a gondok környékezik, amikor problémák adódnak az életben. És itt, ha figyeljük Jákob családját, magát őt is, az életének a lefolyását, és hogy hogy alakul a családi helyzete, József esetében mennyit aggodalmaskodik, mennyit sír és keserege miatt a fiú miatt, aztán az eltávozott felesége miatt, Ráhel miatt, akit nagyon szeretett, és különféle élethelyzetekbe kerül ugye a testvéreivel. Manapság látjuk azt, testvéreim, pszichiáter barátommal beszélgettem róla, hogy azoknak a betegségeknek, amik manapság tapasztalhatók az emberekben, a nagyobb része pszichoszomatikus. Tehát nagyon sokszor a lélek betegszik meg hamarabb, és az hozza magával a test megbetegedését. Nagyon sokan küzdködnek idegbajokkal, azért mert nem tudnak megbarátkozni az élet mutatóival. Nincs biztos pont a kezükben, nincs horgony, amiben reménykedhetnek, hogy ki fogja húzni be őket bizonyos élethelyzetekből. És testvéreim, már a diákok körében elkezdődik, mint gyakorló pedagógus mondhatom, hogy nagyon sok diák például összeszorult torokkal és görcsbe rándult gyomorral megy be az órákra, mert a tanárok tulajdonképpen csak azzal törődnek, hogy az ő tantárgyából brillírozzon a diák, nem törődik vele, hogy éjszakáton át kell tanuljon azért, hogy mégis hozzon valamiféle eredményt az iskolából, mert egy olyan rendszer ez az egész, egy olyan elvárási rendszertes, ami nem az embert emeli a központba, hanem csak a teljesítményt, és nincs tekintettel arra, hogy kinek milyen a kapacitása, ez a versenyszellem, ez a versengés, ez a mindig mindennek megfelelni akarás tönkreteszi az embert. Na most lenne nagyon nagy szükség arra, hogy valakinek legyen egy biztos kapaszkodója az életben, már kicsi gyermekkortól, éppen úgy, mint ahogy volt Jákobnak, hogy bekapaszkodjon, és a fiának Józsefnek, akik az Isten félelem kapcsán jutottak túl, és érte meg Jákob is ezt az életet, amikor azt mondja, hogy ő tulajdonképpen milyen furcsa, hogy azt mondja, hogy a vándorlásom éveinek a száma. Egy olyan jó kifejezést használ, mint a hívő ember, aki tudja, hogy ezen a világon csak vándorol, nem ez az utolsó állomás helye, ahol végbe vézi az életét, hanem megy tovább arra a helyre, amit Isten szemel ki a számára. Ha bízik Istenben, Isten beviszi az ő országába, és testvérei, mindegy, hogy milyen élethelyzetek ríkatták meg, vagy siratták meg itt ezen a világon, az Isten minden könnyen letörül a szemükről, és az is meg van ígérve, hogy kárpótol bennünket a mi Urunk, azokért az évekért, amikor pusztított a sáska és a cserebogár, és ez vonatkozik az Isten országára, a fő kárpótlás, már itt ebben az életben is lehet, hogy Isten kárpótol bennünket sok mindenért, azért mert bízunk benne és az ő útján járunk, de az ő országában mindenképpen mindenféle dologért kárpótol, ami nélkül meg kellett legyünk itt ezen a világon. Most testvéreim, most ezt a két embert szeretném itt előttünk tartani, a szemünk előtt, Jákobot és a fiát, Józsefet, akiket az Isten félelem vezetett át annyi sok megpróbáltatáson, annyi sok mindenen az életben, és figyeljük meg, hogy az ő életüket figyelve, ennek kapcsán, hogy tanulmányozzuk az ő életüket, milyen következtetéseket vonhatunk le, ami a magunk életére is vonatkozhat, és ami nekünk is tanító célzattal mondható el. Az első kérdés az lenne, hogy vajon mindenki kerülhet szorult helyzetbe? Mindenki, testvérem, és úgy néz ki, hogy nem attól függ, hogy valakinek milyen a társadalmi pozíciója. Mert ugye azt elgondolhatjuk, hogy abban az időben is, meg bármikor, egy rabszolga, hát az kerülhetett nehéz helyzetbe, mert kiszolgáltatott. Igen, de úgy néz ki, hogy a szabad ember is kerül szorult helyzetbe. Sőt, úgy néz ki, hogy a szegény is, a szabad is kerülhet, a gazdag is kerülhet szorult helyzetbe, sőt, még az uralkodó is. Gondoljatok arra, amikor a fáraó álmodott, és senki nem tudta megfejteni az álmát. És őt pedig idegesítette, őt stresszelte, frusztrálta ez a helyzet, hogy egy olyan álmot lát, ami máskülönben nem is egyszerű, fenyegető álom, és nincs, aki megfejtse. Egy ókori görög legenda szerint, testvéreim, létezik valahol a gondisten. És azt mondja, hogy a gondisten az tulajdonképpen ráteszi a kezét minden alatt valóra ezen a világon, és az embereket tulajdonában és fogságában tartja. Hát testvéreim, ami azt illeti, mondjuk ez nem így igaz, mint ahogy a görögök gondolják, a politeista görögök a sok isten imádatával, De az igaz, hogy az emberen a gond úgy úrrá tud lenni, az aggodalmaskodás, hogy szinte bálványá válik a gond, és az ember azt se tudja, nem talál kiutat, tényleg úgy néz ki, mint hogyha valamiféle sorshatalom, vagy valamiféle gondisten uralkodna az emberen, és tenné tönkre a vágyait, tenné tönkre az idegrendszerét, és elfordítaná a normális gondolkodástól. Na most testvéreim, az is biztos, hogy úgy az istentelen, mint az Istenben hívő egyaránt néha meglepetésként gondot tapasztal az életében. Hirtelen rátör egy nem várt betegség, egy nem várt helyzet. A József és a Jákob életében is jöttek sokszor olyan hirtelen fázisok, amiket nem lehetett előre kiszámítani. Gondoljunk csak a József kísértésére, vagy gondoljunk a Jákob hirtelen harcára akkor éjszaka, amikor az angyallal küzd, vagyis az Úrral küzd. A Biblia testvéreim azt mondja az olyan emberre, aki csak a gond Istent ismeri, hogy használjam ezt a kifejezést továbbra is, azt mondja rá, hogy bolond, mert nem számol az életének a különböző helyzeteiben azzal, hogy van egy Isten, aki végső soron mindent irányít, és kihagyja a gondolkodásából, a terveiből, az életéből, és az életének az alapjából Isten. Pedig az lenne a legfontosabb, hogy számoljunk azzal, hogy Isten Úr és Király felettünk, és ő az, aki meghatározza azokat a történéseket, amik hozzánk elérnek. Mit mond a hit testvéreink? Vajon a hit az a fajta hit, amit Isten elvárna tőlünk, és amit a Biblia sugal, hogy higgyünk, ahogyan sugalja a Biblia, hogy higgyünk. Vajon ez a hit biztat bennünket arra, hogy gondolkodás nélkül, testvéreink, mérlegelés nélkül vágjunk bele valamibe? Hát semmiféleképpen nem. Semmiféleképpen nem. Isten igéje, testvéreim, arra sarkal bennünket, hogy hányjuk, vessük meg a problémákat, amikkel találkozunk, és próbáljunk meg bibliai alapon gondolkodni. Tehát szabjuk az Isten igéjéhez a döntéseinket a körülményekhez képest. Hallottam már olyan beszédet, testvéreim, hát József meg Jákob nem tartozott ezek közé. Hallottam olyan beszédet, amikor azt mondták, hogy tetszik tudni, manapság már aki jó körülményeket akar magának, aki azt akarja, hogy el tudja rendezni a családját, annak muszáj megalkudnia valamilyen szinten. Mert már lehetetlen úgy élni, mint a Biblia időkben, ma már egészen másféle idők vannak, már meg kell barátkozni ilyen meg olyan gondolatokkal, nem olyan régen felhívott egy volt diákom, és azt mondja nekem, hogy Frigyes bácsi, kaptam egy munkát, és nem tudom, hogy mit csináljak. Sofőrként fölvennének az egyik vállalathoz, de megmondták előre, hogy majd amikor kimegyek és fuvarozni kell, meg stb., akkor egy kicsit csalni kell a fuvar levelekkel. Mit tetszik mondani? Vállaljam el, vagy ne vállaljam el? Hát mondom, fiam, lopni kell? Azt mondja, hát nem tudom pontosan. Csalni kell? Nem értem, hogy mennek ezek a dolgok, de majd meglátom. Már mondom, figyelj, de ha lopni kell, vagy csalni kell, akkor ne vállom. Nem lehet, ha ezzel nem lehet összeegyeztetni a bibliai alapelvekkel, te pedig egy megtért embernek nézel ki, most indultál az Isten útján, akkor nem fogod tudni összeegyeztetni a hiteddel, meg a lelkiismereteddel. Másiknak felhívott, hogy csak elvállalta. Hát mondom, te tudod, de azért tartsd nyitva a szemednek a füled. Két nap múlva megint felhív, hogy ott is hagyta. Hát mondom, miért? Hát azért ez kis csalás meg lopás, amit itt kéne csinálni. Ez egyszerűen azért úgy bántott a lelkiismeret, az első nap után már ott akartam hagyni, csak azért vártam másnapig, mert nem volt ott a műhelyfőnök, hogy leadjam a szerszámot. Ott hagyta, nem tudott tovább, ebben nem tudott megmaradni ebben a munkában. Nem tudott megalkudni ezekkel a körülményekkel. Örültem neki, mondtam neki, fiam, mondom, mindegy, meddig leszel munkanélküli, a szüleid nem bánják, ha nincs munkád, nem zavarnak, hogy elégyél keresni munkát magadnak? Azt mondta, nem, azt mondták, hogy csak azt vállaljam el, amit jónak látok. Már mondom, akkor várjál nyugodtan, mert a jó agyam, hogy kiparancsolja neked, meg fogod látni. Csak az igaz, hogy a mostani embertestvény, ez a posztmodern ember, Ez úgy gondolja, hogy lehetetlen. Ebben a világon, ahol abszolút minden relatív, ahol semmi se szent, ahol nincsen tekintély, lehetetlen, hogy az ember valamilyen formába ne alkudjon meg azzal, ami van, és úgy menjen tovább. Na hát, testvéreim, aki úgy gondolja, hogy a hívő útja is mindig a megalkuvásokon átvezet, az rosszul gondolja. Pontosan a Jákob és a József életéből látjuk, hogy nem alkudtak meg, Isten alapelveit tartották fontosnak az életükben, és Isten csodálatosan vezette őket egyik helyről a másikra. Még akkor is, ha úgy nézett ki, hogy nagyon sokszor kilátástalan, gonosz helyzetbe kerültek. A következő dolog, amit nézzünk meg, vizsgáljunk meg, testvéreim, az aggodalmaskodás, sajnos ez valóság, hogy így van, az aggodalmaskodás és a gond, ami bőven kijutott Jákobnak is, meg Józsefnek is, megbénítja és megbetegíti az ember. Megbénítja az ember. Az Istenbe vetett bizalom viszont megszabadít. Amikor valaki eljut odáig, hogy rámeri bízni az életét Istenre, az már egy olyan felszabadult fázisba hozza az ember, hogy olyan energiákat ismer meg, amikről lehet, hogy korábban még csak halvány fogalma sem volt. Az Istenbe vetett bizalom biztos, hogy megszabadít. Na most testvérek, az Istenbe vetett bizalom vajon ki tud megszabadítani? Hát pont azokat, akikről az előbb beszéltünk. Meg tudja szabadítani a rabszolgákat is. Ismerünk nagyon sok olyan helyzetet, akár Bibliából, akár irodalmi feljegyzésekből, irodalmi művekből, amikor rabszolgák csodálatosan, szépen énekeltek, dicsőítették Istent, és meg voltak elégedve azzal a helyzettel, ahol voltak, mert az Isten félelem megelégedést adott nekik. Ők tudták, ebben az életben lehet, hogy rabszolgák kell legyenek, de amikor megérkeznek az Isten országából, örökre felszabadulnak. Ezért mondja a Biblia, hogy a rabszolgák azok úgy szolgálják az ő úrukat, mintha Istennek szolgálnának, mintha Isten tiszteletet végeznének. Tehát az Istenbe vetett bizalom, testvéreim, megszabadítja még a rabszolgát is. Lehet, hogy az Ura még nem szabadította fel, az Isten félelem már felszabadítja. Az Istenbe vetett bizalom, testvéreim, a szabad ember is meg tudja szabadítani, aki másfélben szabadnak gondolja magát, de az élet gondjai leterhelik. Aztán megszabadítja a szegényt, a gazdagot, az uralkodót is. Ugye Józsefnek az Isten félelme, az álomlátása, a tudása az álom felül, az álom fejtő tevékenysége és képessége megszabadította az uralkodót is attól a nyomorult álomtól, amit látott, és nem tudta, hogy érkezzen bele. Aztán, miből szabadít meg bennünket az, ha bízunk Istenben, testvéreim, mint ahogy bízott Jákob is, és bízott a József is, az ő fia. Milyen furcsa, hogy Jákob valahogy ráérzett akkor, amikor harcolt az Úrral, harcolt az angyallal, hogy ez egy visszamentélő alkalom, azért mondta neki, hogy na, én nem bocsátok el, míg meg nem áldozsz engem. Testvéreim, hány ember van a világon, akik mitél is érdekli az Isten áldása? De akik istenfélők, akik ismerik az Urat, azok tudják, milyen fontos az, hogy Isten áldása ott legyen az életünkben. Ezért nagyon szép az a köszöntés, amit mi használunk, hogy az Úr áldjon meg. Mert akit Isten megáll, testvéreim, valamelyik nap egy református lelkipásztor hívott fel, és azt mondja, hogy a fiataloknak a babonaságról kell, hogy beszéljen, meg az átokról, meg ilyesmikről, és azt mondja, az a kérdés, hogy a hívő embernek kell-e félni attól, hogy megálkozza valaki? Mondom, nem kell félni tőle. A hívő embernek nem kell félni. Ilyesmitől a hívő embernek nem kell félni. Ott van a Bálán, meg a Bálák esete. Hát mennyi pénzt adott az uralkodó, hogy megálkozza az Isten, és nem tudta. Nem tudta megálkozni. Akit Isten megáldott, azt nem lehet megálkozni. A fontos az, hogy Isten áldása nyugodjon rajtunk, és akkor jöhetnek a zárkozók, mondhatják, amennyi a szájukon kifér, minden átok rájuk fog visszahullani. Na most testvéreim, milyen helyzetekből tud bennünket Isten megszabadítani, hogy látjuk a Jákob és hogy látjuk a József esetében? Hát nem valami szép dolog, de ki kell mondjuk, testvéreim, sokszor a saját testvéreink, édes testvéreinkről, vérszerintű rokonaink vannak gonoszszal irántunk. Na, Isten az ő kezéből is meg tud szabadítani. Gondoljatok Józsefre. Isten meg tud szabadítani a profit hajhászoktól. Hát hányan vannak, akik vásárt tűznek belőlünk? Testvérei, kihasználják az embernek a nyomorúságát is. Hát valósággal, mintha csak valamiféle kereskedelmi cikkek lennénk, úgy bánnak velünk, azért, hogy profitot hajhászanak ki a puszta létünkből. Na, attól özöktől tőlük is meg tud szabadítani mindenható Isten. Meg tud szabadítani az ellenségnek a kezéből. Ezt megtapasztalta úgy József, mint Jákob. Meg tud szabadítani a börtönből. Megszabadította a népet az éhségből. Megszabadította az egész Egyiptomot az éhségből. Azért, mert volt valaki, aki Istentől volt, és Istentől kérte, kapta a tanácsot, hogy hogyan oldják meg a hét szűkesztendő problémáját a hét bővesztendővel. Meg tud szabadítani az erkölcsi fertőből. Testvérem, sokszor halljuk a gyülekezeteinkbe erre, arra, hogy komoly erkölcsi bűnök ütik fel a fejüket egyik a másik után. Hát ez az eset mutatja szépen, hogy aki Istenben bízik, az ilyen nyomorúságból is megszabadítja. Józsefet tisztán hozta ki testvérem egy olyan nagyon komoly erkölcsi kísértésből, amiből belekerül. Hogyan tud Isten megszabadítani testvérem? Hát Isten, egyszerű a válasz, Isten ilyen szabadít. És nagyon sokszor csodálatosan. Akik megtapasztaltuk már, hogy Isten hogy szabadít meg bennünket csodálatosan, testvérim, adjunk neki hálát, és kérjük a mindenható Istent, hogy továbbra is tartsa rajtunk a szemét, bízzunk Isten szabadításában, és ne higgyük el, testvéreim, az ellenségnek, ne higgyük el a sátánnak, hogy csak a megalkuvásokon keresztül jutunk előbbre. Nem így van. Istennel, testvéreim, mindig előre haladunk, éppen úgy, mint ahogy Jákob és József is haladt előre, és Isten megáldotta az életüknek a végét. Amen.